som bara blir glömda, av människor som till meningslöshet bedömda. Efter tanken den är blek, den är inte någon lek. Och du till och med för det. Att glömma bort på diskotek. Du står med din handen och du ser ut över haven. Längtan brinner i dina ögon. Du vill fly men hålls ner av alla kraven. Ovissheten är för stor. I huset där du bor tror de du skämtar. Du tappar luften och du sliter upp fönstret och du flämtar. Du drar snabbt in ett andetag. Och du tycks se ditt rätta jag. Utan något belägg. Älskling, du är ormens ägg. För jag har försökt att gå på vattnet, men jag sjunker som en sten. Jag faller och jag faller. I hoppat och en gren. Men alla slagord jag hört, de ger mig fan ingenting. Alla människor som hoppas går bara runt i en ring. De säger att kärleken är lösningen. Stå upp och slåss. 81 är årets en läx i länsåret. Vi behöver en ledare. Ein Reich, ein Gott. Se upp för vänster. Vi är vända mot dem.